Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een explosie in een woning in Zaandam is de afgelopen avond brand en veel schade ontstaan. Volgens het Noord-Hollands Dagblad is er iemand zwaar gewond geraakt. Ook zou er nog worden gezocht naar meer slachtoffers. Wat er precies is gebeurd in Zaandam is nog niet duidelijk. Omwonenden zeggen dat ze 7 explosies kort na elkaar hebben gehoord. Maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Hulporganisatie De Rode Halve Maan zegt extreem bezorgd te zijn over de hulpverlening in de Gazastrook, nu de telefoon- en internetverbindingen opnieuw zijn uitgevallen. Er is geen contact meer met de hulpverleners in het gebied en ambulances weten niet waar ze naartoe moeten om gewonden te behandelen. Ook de VN is bezorgd. Een hoge functionaris schrijft op X: steeds als we denken dat het niet nog apocalyptischer kan worden in Gaza, wordt het dat toch. De rechter heeft een bewoner van een psychiatrische kliniek in Zuid-Laren veroordeeld voor een fatale mishandeling. De man van 33 trapte vorig jaar een 48-jarige medebewoner van zijn stoel, die zijn nek brak en overleed. Eerder op de dag was de man, die schizofreen is, ook al gewelddadig geweest. Volgens deskundigen kreeg hij in de Drentse kliniek mogelijk niet de juiste medicatie. De rechter veroordeelde hem tot 1,5 jaar cel en TBS met dwangverpleging, zoals het OM ook had geëist. Hij heeft de celstraf al in voorarrest uitgezeten en gaat nu dus naar een TBS-kliniek. De Nederlandse handbalsters zijn in Denemarken groepswinnaar geworden op het WK, dankzij een overwinning op Tsjechië. De eindstand was 33-20. Oranje heeft daarmee de maximale score van 6 punten uit 3 wedstrijden. Als groepswinnaar neemt Oranje 4 punten mee naar de hoofdronde van het WK. Daarin spelen de handbalsters tegen Brazilië, Oekraïne en Spanje. Het weer: op veel plekken in het land valt regen of natte sneeuw. In het noordoosten kan de sneeuw ook blijven liggen, 1 tot 3 centimeter dik. Daarna een regenachtige dag. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Een half mens kan niet het hele leven overzien. Op ieder willekeurig moment in de tijd is er ergens in de wereld een Iraanse vrouw aan het huilen om het leed van een andere Iraanse vrouw. Toen we gevlucht waren, zei mijn oma tegen mij: je moet je moeder met alles helpen. Je bent nu geen kind meer. Ik was 4 jaar oud. Er zijn veel verschillende manieren om hetgeen dat je tekort bent gekomen terug te krijgen. Je moet alleen uitvinden wat voor jou werkt en dat kan een levenslange zoektocht zijn. Dit is de hartslag van Maral Najat Sharifi. Ze is nu 2 jaar Amerika-correspondent voor de Volkskrant, want in New York. Ook is ze schrijver. Ze debuteerde met het boek Citroeninkt, waarin ze beschrijft hoe ze als 4-jarige samen met haar moeder uit Iran vluchtte. Hoe ze in Nederland opgroeide en het verdriet van haar ouders voelde. Hoe ze probeert zich thuis te voelen op een plek waar anderen je erop wijzen dat je een buitenlander bent. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Maral, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik mocht komen. Meteen over die eerste uitspraak. Een half mens kan niet het hele leven overzien. Vind ik een hele mooie. Komt uit je boek. Hoe heel of hoe half ben jij als mens? Ik denk dat ik wel echt een heel erg heel mens ben. Maar vroeger dacht ik dat ik 1,5 mens moest zijn. Dus ik dacht altijd van dat ik nog meer moest geven dan ik eigenlijk kon geven. En nu ik volwassen word, weet ik dat het niet zo werkt. Dat je niet meer dan 1 persoon kan zijn. Je bent 1 mens of je bent geen mens. En als je als kind, als vluchtelingenkind naar Nederland komt, dan ben je heel veel. Je probeert een brug te bouwen naar de Nederlandse samenleving. Je probeert je ouders te begrijpen die uit een hele andere omgeving komen. En hun ook op gang te helpen in Nederland. Dus je bent heel veel van jezelf aan het geven. Meer dan er van je bestaat. En nu ik ouder ben, wil ik dat niet meer doen. Nee. Want wanneer kwam dat besef dat je tegen jezelf kon zeggen van ja, 1 mens is dus ook genoeg. Ik hoef niet 1,5 te zijn. Dat besef kwam toen ik ging loslaten en accepteren dat ik niet verantwoordelijk kan zijn voor het geluk van anderen. En dat, ja, mijn ouders, dat wilde ik wel. Dus ik dacht heel erg, als ik bijvoorbeeld heel erg goed mijn best doe op school en hoge cijfers haal, en ja, dan kan ik ervoor zorgen dat de verdriet die ik in de ogen van mijn ouders zie, dat dat dan ineens weggaat. Maar dat kan denk ik niet. En ik denk dat heel veel mensen die naar Nederland komen, die migreren of die in het geval van mijn ouders vluchten, dat zij ook een deel van zichzelf daar achterlaten wat nooit meer terug kan komen. En ik dacht dat ik daar een rol in kon spelen. Maar op een gegeven moment was ik, denk ik, begin daar toch of zo. En toen wist ik van nee, dat kan helemaal niet. En dat ben ik gaan loslaten. En dat heeft me een stuk lichter gemaakt. En dat klinkt dan heel simpel. Dat ben ik gaan loslaten. Maar hoe deed je dat? Dat is een soort blijvend proces waarin je eigenlijk heel simpel niet anderen op de eerste plek zet, maar jezelf. Zonder daarin heel egoïstisch te zijn. Dus niet zo van ik heb scheid aan anderen. Maar dat je keuzes maakt op basis van wat jij denkt dat gezond is voor jezelf. En niet constant jezelf voorbij loopt en rent. Omdat je denkt dat dat een ander kan helpen. En kun je daar een concreet voorbeeld van geven van zo'n keuze die je hebt gemaakt? Van echt van ja, dit is een keuze die goed is voor mijzelf. Ja, bijvoorbeeld correspondent worden. Dus mijn ouders zijn alle twee best wel jong ziek geworden. Weet je wel, die zijn altijd een beetje ziekig. Die hebben alle twee kanker gehad lange tijd. En dat is daarna weer teruggekomen. En ik dacht bijvoorbeeld van ja, is het wel slim als ik nu in het buitenland ga werken, omdat ik dan op afstand ben van hun? Maar ik heb toch gekozen om dat te doen, omdat dit mijn droombaan was. Dus nou ja, dat is een voorbeeld. Maar je kan het ook hebben op het moment dat je je dag indeelt. Weet je wel, van wat ga ik vandaag doen? En wat vind ik bijvoorbeeld zelf heel leuk om te doen? En niet zozeer hoe kan ik iets voor anderen betekenen? Weet je wel, dus eerst leren weer nadenken over wat je zelf überhaupt wil, waar je zin in hebt, wat je lekker vindt om te eten, wat je leuk vindt om te doen, welke vrienden je gelukkig maken en welke vrienden je misschien minder gelukkig maken. Het zijn hele best wel basale dingen, maar je moet een soort van de tijd en ruimte nemen waarin je ook minder soort van op de automatische piloot leeft en meer bewust bent van welke keuzes je op een dag maakt. Ja, dat is mooi. En nou, laten we er een paar afgaan. Wat vind je lekker om te eten? Ceviche. Wat is dat? Dat is Peruaans eten. Met dat zuur? Ja, het is vis. Inderdaad, vis met heel veel citroensap. En dat vind ik heel lekker. Maar ik vind Iraans eten ook heel lekker. Goresh Bademjoon. Dat is een... daar schrijf ik in mijn boek ook over. Dat is een lamschotel met aubergine en tomaat. En saffraan, natuurlijk. daar hou ik heel veel van. En wat vind je leuk om te doen? Een van mijn lievelingsactiviteiten is naar mijn broertjes concert gaan. Ik vind het heel leuk om door New York te wandelen en gewoon om me heen te kijken urenlang. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ik hou er heel erg van om te lezen. En dansen vind ik heel leuk. Uitgaan vind ik heel gezellig altijd. Dat. En met welke vrienden vind je het heel fijn om te zijn? Dat is een goede vraag. Ik heb veel vrienden, ik zit even te denken. Ik denk dat het een beetje... Ja, met sommige vrienden... wil je heel graag over politiek praten. Met andere vrienden wil ik weer heel graag uitgaan. Wat ik heb in New York heb ik een paar vriendinnen die ook een Iraanse achtergrond hebben. Ook in Europa zijn opgegroeid. Nu ook in New York wonen. En soms is het ook leuk als je met mensen omgaat die al die verschillende identiteiten die je hebt. Waar je een soort van gesprekken daarover met elkaar kan delen. Dus waarin je... Wat ik bijvoorbeeld in Nederland opgroeien soms moeilijk vond, want ik groeide op in hele witte omgevingen, was als ik bijvoorbeeld over de problemen thuis wilde praten, dan konden heel veel klasgenoten of zo, die begrepen dat niet helemaal. Of die zeiden van waarom doe je zoveel voor je moeder, of weet je wel. En daardoor dacht ik dat heel veel van wat ik deed heel raar was, terwijl het voor mij allemaal heel logisch voelde. En als je dan ouder wordt en mensen ontmoet die bijvoorbeeld ook die achtergrond hebben en uit een soort gelijke familie komen, dan zie je ineens dat het... hoeveel gelijkenissen er zijn en hoe die cultuurverschillen ook... dat er überhaupt cultuurverschillen bestaan, weet je wel. En nu ben ik volwassen en nu heb ik vrienden die minder soort van verbaasd zijn over dingen uit mijn leven. En die me advies kunnen geven en beter begrip kunnen tonen. En dat is heel fijn. Maar ik vind de leukste vrienden zijn gewoon de mensen waar je gewoon heel makkelijk mee kan afspreken. En dan kom we gaan vanavond iets drinken of kom we gaan dansen. Gewoon mensen die je op sleeptouw nemen en ja, gewoon luchtig en liefdevol in het leven staan eigenlijk. Misha. En mijn gast is Maral Nashat Sharifi. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Maral Nashat Sharifi vind ik een aanwinst voor Nederlandse journalistiek. Mooi stuk over Nederlandse cultuur in NRC gisteren. Chapeau. Ik vind Citroeninkt van Maral Nashat Sharifi een toegankelijk en inzichtgevend boek over het effect van onderdrukking en vlucht op mensenlevens. Moet een journalist die voor NRC schrijft informatie checken? Is gewoon lekker over schrijven wat de pro-Israël lobby erop doet het voldoende? Dit artikel kan echt niet. Jammer van haar slechte, veelgehoorde R. Weer een journalist die de betekenis van woorden niet kent. Je buigt niet voor iemands concessies. Concessie doe je aan iemand. Zelden een woord vooraf gelezen dat mij zo fascineerde. Het is de op maat voor een boek dat je steeds meer bij de strot grijpt. Wil ik nu nog slechts reclame maken voor een buitengewoon goede en zeer prettig geschreven debuutroman Citroeninkt. Hashtag Maral Nashat Sharifi. Nou, tot over enkele reacties. Zowel over je boek als over de artikelen die je schrijft voor Volkskrant. Ik zie heel erg peinzen. Nee, ik vind het wel grappig om die... Dit is ChatGPT of niet, ja. Die stemmen. Ja. Daar moest ik om lachen. Omdat ja. Er zo weinig gevoel in zit. Ja, het is gewoon een robotstem. Ja. Het is gewoon een robotstem. Ja. Ja. Die soms heftige dingen uitspreken. Ja, ik vind altijd dat het dus best wel... Ik heb nooit gelukkig heel veel last gehad op sociale media van door haters of zo. Gelukkig. Nee. En ja, de kritiek, bijvoorbeeld eentje over de taal. Is dat iets wat je vervelend vindt als je die kritiek krijgt? Ja, ik denk ook dat mensen mijn stuk anders kunnen lezen omdat mijn naam erboven staat. Maar ik heb niet het gevoel dat ik anders schrijf of zo. Of ik krijg vaak juist heel veel complimenten over dat ik begrijpelijk schrijf. En ja, ik denk ook, ik wil ook zeg maar stukken schrijven die mijn ouders goed kunnen volgen, weet je wel. Dus volgens mij is het alleen maar goed als je heldere stukken schrijft in de krant. Sommige mensen vinden verhalen in de krant moeilijk om te lezen. Ja. Maar ik heb in het verleden wel eens dat een mail gehad van een lezer. Toen werkte ik nog voor NRC. Die schreef van... toen had ik een woordje verkeerd geschreven. En die kreeg zo'n heel lange mail van... Ja, ik geef les aan allemaal vluchtelingenkinderen. En die zouden deze fout ook maken. En oh, joh, kan gebeuren. En zo, echt zo. Wat er weer allemaal bij werd gehaald. En toen zei ik van... Ja, stuurt u deze mail ook naar mijn collega's als die een spelfout maken? En... Nou ja, daar hadden we zo'n heel gesprek over. Maar ja. Dat is echt heel lang geleden. Ik denk, nou, ik heb daar nu al jaren geen last meer van. Of zo. Want die term vluchtelingenkind, dat blijf je altijd. In de ogen van anderen. Ja, en ook wel een beetje in de ogen van mezelf. Ik denk ook dat dat zo'n belangrijk onderdeel van mijn verleden is. En zo bepalend is geweest ook voor hoe ik nu ben en wat ik nu doe en hoe ik naar de wereld kijk en wat voor journalistiek ik bedrijf, weet je wel, dat... Ja, hoe beïnvloedt het de manier van journalistiek? Ik denk dat iedere journalist, zeg maar, alles wat je meemaakt en alles wat je ziet en hoe jouw leven is geweest, bepalend is voor wat jou in de samenleving opvalt, welke verhalen je wil vertellen en wie je wil dat de personages vormen in je verhaal en wat je invalshoek is. En ik heb best wel veel verslag gedaan, bijvoorbeeld van de vluchtelingencrisis. Ik ben in veel kampen geweest en op de Griekse eilanden geweest en aan de kust de boten opgewacht, weet je wel, met vooral veel Afghaanse vluchtelingen die ik ook in hun eigen taal kon spreken vaak. Ik denk dat als ik door een vluchtelingenkamp loop met mijn achtergrond, dat heel anders is dan een journalist die die achtergrond niet heeft, die niet gevlucht is en een kamp oploopt en met mensen spreekt. Hoe was dat voor jou de eerste keer dat je dat deed als journalist? Ja, dat was heel fijn. Ik ben altijd, als ik op dat soort plekken ben, heel blij dat ik daar mag zijn. En ja, best wel rustig of zo. Het is niet zo dat ik daar rondloop en denk, wow, wat is hier aan de hand? Of weet je wel, het is misschien een soort van minder overweldigend op een bepaalde manier, omdat ik zelf in vluchtelingenkampen ben geweest en heb gewoond. Een soort van vertrouwdheid of zo? Ja, ik denk herkenbaarheid. En ik denk ook dat het soms voor mensen zelf die gevlucht zijn als een journalist tegenover zich hebben die een achtergrond heeft. Weet je wel, want op een gegeven moment, als ik ineens Farsi spreek tegen iemand, dan weten ze ook dat ik. En dan zeg ik ook van ja, ik ben ook als vluchteling naar Europa gekomen. En dat voor hun ook soort prettiger kan zijn. Van oké, we hebben iemand tegenover ons die ons misschien ergens begrijpt. En je zei heel mooi eigenlijk van mijn droombaan als correspondent. Dan heb je van tevoren zo'n beeld natuurlijk van ja, dat is mijn droombaan, dat wil ik worden, dan word je dat. Klopt het dan ook echt met het beeld wat je ervan had? Ja, echt extreem. Nog beter. Ja, het is nog leuker dan ik had verwacht. Dus het is wel echt mijn droombaan, maar ik wist niet, ja. Wat maakt het nog leuker dan? Ja, omdat ik dacht van ik moet ook waarschijnlijk vaak verhalen maken of schrijven over dingen die ik minder interessant vind. Want als correspondent schrijf je gewoon over alles wat met een land te maken heeft. Maar dat is ook helemaal niet zo. Ik heb echt eigenlijk nooit. Ik vind alle verhalen die ik schrijf super leuk om te schrijven. Alle onderwerpen vind ik relevant, alle thema's. Ik bepaal zelf ook gewoon heel vaak wat ik schrijf. En het is gewoon zo bijzonder dat je dat hele land door mag reizen en zoveel mensen mag ontmoeten. En ja, Amerikanen die praten heel graag en heel makkelijk. En ze hebben allemaal zeg maar zo'n levensverhaal. Waar ze meteen zelf ook over beginnen. Ik hoef er niks uit te halen, uit te trekken. Weet je wel, Nederland is toch anders dat mensen, als je een vraag stelt, ze van oh, nou, maar hoezo wil je dat weten? En wat ga je daar dan mee doen? En het feit dat ik voor een Nederlandse krant werk, ja, waar heel veel Amerikanen nooit iets van hebben gehoord. Ze weten niet wat de Volkskrant is. Dat maakt het voor hun ook makkelijker om met mij te praten ergens. Het maakt het ook moeilijker omdat ik soms bijvoorbeeld invloedrijke mensen wil spreken en die denken van sorry, ik heb geen tijd voor jou. Maar je bent ook soort van anoniem. En om in gesprek te raken met gewone mensen is dat heel fijn, weet je wel. En dat is uiteindelijk het leukste om te doen. Dus I feel very blessed. En je zei, ik vind het belangrijk dat ik een artikel schrijf wat mijn ouders begrijpen. Dus een bepaalde toegankelijkheid. Wat vind je nog meer belangrijk in de artikelen die je schrijft? Dat er iets waar ik me heel lang aan heb gestoord in hoe ik zeg maar als kind, toen ik zelf jonger was, de krant las, was dat heel veel verhalen, vooral als er iets uitgelegd moet worden, dat er veel mannen aan het woord zijn. En ik vind het heel belangrijk dat, dat veel vrouwen verhalen dragen en dat ze ook als experts optreden en degene zijn die slimme uitspraken doen over politiek. En dus dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Ik vind het ook heel belangrijk om jonge mensen veel aan het woord te laten in verhalen. En hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat om de juiste mensen aan het woord te laten? Nou, ik vind het soms lastig als ik inderdaad vrouwelijke experts zoek. Dus dit is gewoon een soort algemeen een algemeen ding waar veel journalisten denk ik tegenaan lopen. En waarschijnlijk ook producers bij jouw programma. Is dat als je vaak vrouwen vraagt om als expert op te treden, dat ze heel vaker zeggen van ik weet hier niet veel vanaf. Misschien moet je deze persoon spreken. En eigenlijk is dat best wel goed. Omdat ze iets doen wat mannen misschien wat vaker zouden moeten doen. Realistisch. Ja, precies. Zelfkennis. Ja. Alleen daardoor ben ik soms echt dagenlang bezig om op zoek te gaan naar een vrouw. En dan krijg ik heel veel afwijzingen als ik al een reactie krijg. En je hebt soms niet heel lang de tijd om aan een stuk te werken. Dus dan is het toch weer uiteindelijk een man die ik dan aan het woord moet laten. Dat vind ik soms wel jammer en moeilijk. Maar ik blijf dat gewoon de hele tijd doen. Dus ik ben al een tijdje journalist, dus ik heb dit al heel lang. En ik blijf dan gewoon proberen. En vaak lukt het ook wel, hoor. Het is niet zo dat het onmogelijk is, maar. En op welk stuk ben je het meest trots tot nu toe? Als correspondent of gewoon in mijn hele. Als correspondent? Als correspondent, ja. Ik denk dat verhalen die ik heb gedaan over de abortuswetgeving in de Verenigde Staten. En wat voor effect dat heeft gehad op vrouwen. Dus er zijn nu heel veel staten waar abortus verboden is geworden. En vanwege een uitspraak in het Hoge Rechtshof. En ja, ik ben heel veel het land ingegaan en ik heb veel vrouwen gesproken over wat voor medische gevaren dat voor hun betekent. Ook vrouwen die zelf zeggen van ja, ik zou nooit een abortus plegen. En het boeide mij eigenlijk helemaal niet toen het recht op abortus werd afgeschaft in mijn staat. Maar nu hebben ze bijvoorbeeld een miskraam gehad of er gaat iets mis tijdens de zwangerschap en er zijn geen artsen bereid om hun zwangerschap te beëindigen. Omdat ze bang zijn om vervolgd te worden. Dus een vrouw die gewoon wekenlang bloedingen heeft en alle ziekenhuizen langs gaat in haar staat, afgaat in haar staat. En soms artsen tegenover zich heeft die zelf aan het huilen zijn omdat ze haar willen helpen, maar toch bang zijn omdat ze vervolgd kunnen worden, omdat er soms gewoon hele zware gevangenisstraffen op staan. En het is heel moeilijk om te bewijzen of je een zwangerschap beëindigt vanwege een miskraam of vanwege een abortus. Weet je wel, het zijn dezelfde handelingen die worden uitgevoerd. Dus ja, dat vind ik wel belangrijke verhalen om te vertellen. Want hoeveel opinie vind jij mag er van jou in een artikel zitten? Ja, kijk, er zit opinie al in welk verhaal je maakt, waar je naartoe gaat. Wie je aan het woord laat. Er zit al eigenlijk heel veel opinie in. Ik denk ook in hoe je schrijft. Je kan met bepaalde woorden kan je iets heel erg opinierends maken. En ik probeer daar altijd voor een beetje waakzaam voor te zijn. Want het is ook helemaal niet nodig vaak. Weet je wel, je hoeft niet dingen heel erg aan te sterken. Het verhaal zelf is soms gewoon al zo krachtig. De mensen die het zelf vertellen, weet je wel. Daar hoef je als journalist, als dat een belangrijk verhaal is, hoef je daar niet zoveel aan toe te voegen. Maar ik denk wel dat het als journalist belangrijk is om de waarde in onze rechtsstaat en gewoon de mensenrechten, weet je wel, om dat als uitgangspunt te hebben. En en dat ook in journalistiek te tonen. Ja. Het is nu een discussie, hè, bij de BBC, waar er journalisten die wilden demonstreren tegen racisme. En die werden teruggefloten. En dan is de vraag van, mag je als journalist demonstreren tegen iets wat eigenlijk per grondwet is verboden? Ja, ik zou het heel... Ik vind het persoonlijk, als ik hoofdredacteur zou zijn, zou ik mijn journalisten toestaan om te demonstreren op een protest dat aandacht vraagt voor racisme of... Ja. Als je het helemaal afpelt, dan gaat het vooral over van, je kunt verschillende personen zijn. Je kunt jouzelf zijn als journalist, maar je bent ook jouzelf als je gewoon thuis bent en je bent geen journalist. Met je eigen normen en waarden. Ja, zeker. Of zie je dat als één persoon? Nee, ik zie dat wel als één persoon. Maar ik denk, dat komt ook omdat ik, als ik geen journalistiek werk aan het verrichten ben, ook een journalist ben, weet je wel. Dus ook in mijn privé ben ik journalist. En in mijn journalistiek ben ik privé, weet je wel. Het is niet zo dat ik ineens een soort ander persoon ben. Want ja, je bent als journalist wat kritischer en je durft een soort van ongemakkelijke vragen te stellen. En dat doe ik in mijn dagelijks leven ook, weet je wel. En in mijn dagelijks leven speel ik ook de advocaat van de duivel soms. En dus dat gaat... Die twee dingen hebben gewoon invloed op elkaar. En bijvoorbeeld demonstreren voor Extinction Rebellion. Vind je dat dat zou kunnen als journalist? Ja, vind ik wel. Demonstreer je wel eens? nou, bijvoorbeeld vorig jaar braken er allemaal protesten uit in Iran. Gingen heel veel mensen de straat op. En toen ben ik ook naar een demonstratie gegaan. Ik ga dan niet helemaal in New York. Ik ga dan niet helemaal zo vooraan staan en allemaal dingen roepen en schreeuwen en heel erg opvallend daar staan. Ook omdat het gewoon onveilig is. Maar ik wil wel gewoon aanwezig zijn. Weet je wel? Dus dan sta ik er wel, maar gewoon een beetje Ik weet het niet, misschien word ik nu ontslagen, Misha. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Je stond niet vooraan. Je wil je stond niet dat? Vooraan. Ik stond niet vooraan, maar ja, ik weet niet. Ik vind het allemaal van die, of who cares, zeg maar. Ja, wat individuele journalisten in hun vrije tijd. Of als ze naar zo'n Extinction Rebellion protest willen gaan. Ja, ik weet niet of dat zo schokkend is. Of... Het is pas natuurlijk, wordt het spannend op het moment dat je erover gaat schrijven. En dan is nog de vraag van hoe ga je erover schrijven? Ja, ik denk dat dat inderdaad dat vooral de vraag is überhaupt. Ik bedoel, of je nou wel of niet naar een protest gaat, hoe je als journalist over wat dan ook schrijft. Wat je toon is, hoe je over bevolkingsgroepen schrijft die jij zelf niet kent, waar je niet mee bent opgegroeid, mensen die niet op jou lijken. Ik denk dat, dat daar het gesprek over zou moeten gaan, weet je wel. En niet zozeer over of iemand dan op een zondagmiddag een paar uur op een protest heeft gestaan. Je kan als journalist heel je leven lang niet demonstreren en niet naar protesten gaan en niet en tijdens verkiezingen op politieke partijen stemmen, omdat je niet gekleurd wil zijn, maar tegelijkertijd alsnog in je verslaggeving allerlei vooroordelen hebben over mensen en die in ieder stuk naar buiten brengen, weet je wel. Dus het is een beetje zo van ja. Het is misschien simplistisch om het alleen daarover te laten gaan of zo. Over of iemand wel of niet naar een protest gaat. En volgens mij moet het vooral gaan over wat ik zei. Hoe je überhaupt wat voor toon je aanslaat. Vooral als je over mensen schrijft die je niet kent. Wat je als correspondent natuurlijk de hele tijd doet. Dit wilde jij horen. Dit was het geluid van je jeugd. Dit is eigenlijk het geluid van mijn jeugd. Oh. Jerry Springer en dan zo'n gek publiek. Ja. Van die mensen die helemaal hysterisch worden in dat publiek. Ja, het is echt het geluid van mijn jeugd. Want kijk, ik denk dat heel veel kinderen met vluchtelingen of Nederlanders met vluchtelingenachtergrond die hier als kind naartoe kwamen, dit kunnen beamen. Maar wij werden heel, heel erg in ons lot overgelaten thuis. We waren gewoon heel veel alleen, omdat onze ouders gingen de taal leren en studies opnieuw doen of werken, weet je wel. Het was gewoon, als kind was je gewoon heel veel alleen. Of ik weet het van andere vriendinnen, maar ik was ook heel vaak gewoon alleen thuis, op eigenlijk veel te jonge leeftijd. Maar daardoor had ik heel erg soort de wereld voor mezelf. En ik ging dan 's middags ging ik gewoon heel veel Amerikaanse tv kijken. Dus dingen waar je slim van wordt, zoals de Oprah Winfrey Show. En ik leerde ook wel veel van Dr. Phil. Heb je van Dr. Phil geleerd? Ja, wat ik eigenlijk van al die dingen, al die programma's heb geleerd, waaronder Dr. Phil en ook de Jerry Springer Show, is dat er gewoon heel veel mensen zijn met problemen, heftige problemen. En dat je daarover moet kunnen praten. Dat je niet hoeft te schamen over wat dan ook eigenlijk. En dat je makkelijk moet leren praten over vervelende zaken, over dingen waar je kwetsbaar bij voelt. En ik denk dat dat mij ook in de journalistiek heel erg heeft geholpen. Want ik heb zelden dat iemand mij iets vertelt en dat ik helemaal zo zit van, oh, wat is, weet je wel. En dat, je hebt alles al gehoord. Ik heb alles al gehoord in de Jerry Springer Show. Dus ik weet nog wel eens dat een vriend van mij, die was getrouwd en toen had hij een of andere chick bezwangerd en zij wilde geen abortus. Dus toen werd hij dus vader van, en nu hebben zij een relatie. Maar gewoon dat soort dingen hoorde ik dan van vrienden. En dan dacht ik echt zo, oh ja, oké, weet je wel. It's not that big of a deal. Het was niet zo van, wat heb je gedaan? Maar, nou ja, en het is mooi dat je dat zegt van dat leren praten. Want dat is in jouw boek, Citroen Inks, een prachtig boek. Dank je wel. Ja, kun je natuurlijk ook lezen van dat je dat meekrijgt als kind. Van niet praten, niet te veel vertellen. Ja, dat is echt. Ik ben daardoor echt het tegenovergestelde geworden. Hè. Dus mijn ouders, en dat zag je bij meer vluchtelingen, die kwamen naar Nederland, maar er waren gewoon nog spionnen van het regime die liepen ook in Europa rond. Weet je wel, die waren op zoek naar voormalig politieke activisten. En dus ik leerde meteen al thuis van niet met andere mensen praten over waar we precies vandaan komen, waarom we zijn weggegaan, hoe lang we in Nederland wonen, waar we wonen, weet je wel. Gewoon niet praten. En ik was altijd een super nieuwsgierig kind. Dus ik had zelfs toen we nog in Iran woonden, weet je wel, en als we uit eten gingen, dan ging ik altijd bij de andere tafels langs en dan ging ik gewoon met andere mensen zitten en praten. En allemaal vragen stellen, weet je wel. Dus mijn ouders die waren altijd heel erg bang van, oh, Maral gaat ons verlinken, weet je wel. We're fucked. Maar dus ik werd van, en ik vond dat zo vervelend, want ik dacht de hele tijd van, maar ik wil contact maken met de wereld. Hoezo mag ik niks zeggen, weet je wel? En als journalist, ja, op een gegeven moment heb ik dat losgelaten, want die angst ook voor onveiligheid nam gewoon af, weet je wel. En dus toen voelde ik me heel vrij en nu kan ik gewoon alles vragen wat ik wil. En ik praat ook echt over alles, weet je wel. En ik denk dat, dat de Jerry Springer Show daar ook bij heeft geholpen. En hij ging dus een paar maanden geleden, toen overleed hij. Ja. Dus toen kreeg ik een mail van de redactie van, hey, Jerry Springer is overleden en zullen wij het hier oppakken of wil jij een stuk? Maar ik zei, nee, ik doe het wel, ik doe het. Toen mocht ik een necrologie schrijven. Dat vond ik heel leuk om te doen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Omdat ik zoveel van hem had. En het was, maar het was ook een bizar programma. En het was ook gewoon, ja, eigenlijk ook voor heel veel mensen gewoon arme mensen uitlachen, weet je wel. En bleek dus dat heel veel van de mensen die in zijn show, heel veel van de gasten, die zagen het echt als een weekendje weg, weet je wel. Omdat ze dan een hotel daar kregen en eten. En ja, mensen die geen weekendje weg konden betalen, die konden zichzelf dus eigenlijk een beetje op tv laten uitlachen. Voor een soort snoepreisje of zo. Ja. Dus dat is best wel, daar zat natuurlijk een ontzettend nare kant aan. Maar ik vond het echt, ik vond alle Amerikaanse televisie echt fascinerend. Wat was de slotzin, weet je die nog, van je necrologie over Jerry Springer? Nee, dan moet ik even, dat stuk erbij zoeken, dat weet ik niet meer. Je zei aan het begin, dat was een fragment uit je, nee, dat heb je gezegd in een interview. Toen we gevlucht waren, zei mijn oma tegen mij, je moet je moeder met alles helpen. Je bent nu geen kind meer. Ik was 4 jaar oud. Dat is zo heftig, vind ik, als je daarover nadenkt. Dat je 4 jaar oud bent en je krijgt te horen, je krijgt je verantwoordelijkheid. Ja. Het is echt, het is best wel bizar. En mijn moeder vertelde ook van toen ik, want ik ging dus met haar vluchten, mijn vader kwam later, dat we echt, en we zijn echt over land gevlucht, dus met smokkelaars. En we zijn onderweg opgepakt. En mijn moeder zei echt tegen me van, ik had echt het gevoel dat ik met een volwassene aan het vluchten was, weet je wel. Want we hadden soms een paar dagen, was er gewoon geen eten. En dan zei ik, dan wist ik dat jij honger had. Maar dan, dan zei ik gewoon van, ja, je kan nu gewoon niet naar eten vragen. En dan deed je dat niet, weet je wel. En aan de ene kant denk ik van, nou, fijn dat mijn moeder met een volwassene, want ze was zwanger van mijn broertje en ze zat in een hele moeilijke fase van haar leven natuurlijk. De moeilijkste fase van haar leven. Maar ja, ook best wel gek dat ik dus zo volwassen was. Dus ik denk ook dat mijn leven is echt, ik ben als volwassene ben ik heel veel kinderlijker geworden. Dus nu ben ik echt heel kinderlijk. En waar blijkt het uit? Ja, gewoon, ik zeg allemaal rare, ongepaste dingen. Ik verstop me heel vaak voor mensen. Als ze langskomen of gewoon? Ja, als ze langskomen. Ja, ik ben nu best wel gewoon, denk ik, heel jeugdig of zo voor mijn leeftijd. En een beetje gek. En dus ik heb dat wel later gewoon allemaal ingehaald. Ja. Of ik ben er nog steeds aan het inhalen, misschien, ik weet het niet. Ja, want je zegt ook, er zijn veel verschillende manieren om hetgeen dat je tekort bent gekomen, om dat terug te krijgen. Je moet alleen uitvinden wat voor jou werkt. En het kan een levenslange zoektocht zijn. Kun je omschrijven wat je tekort bent gekomen? Ja, ik denk dat ik, wat ik als kind tekort ben gekomen, was dat ik heel veel bereid was om soort van heel veel moeite te doen voor dingen en mensen die misschien niet bereid waren om dat voor mij te doen. En ik denk dat ik als kind, ja, te veel alleen ben geweest in mijn eigen hoofd. En te weinig aandacht heb kunnen krijgen van mijn ouders vooral. En dat zij ook in een hele andere cultuur zijn opgegroeid dan de Nederlandse cultuur waarin ik terecht kwam. En ik denk dat hoe wij bijvoorbeeld met verdriet omgaan, of wat wij grappig vinden, of er wordt heel vaak gesproken als het om migranten gaat van, ja, en islam en religie en zo. En ik denk dat dat, ik bedoel, mijn ouders zijn niet religieus, dus dat heeft nooit, dat aspect speelde nooit echt een rol in mijn. Maar er is zoveel meer dan dat, weet je wel. Het is zeg maar, wanneer is iets brutaal? Wanneer is iets grappig? Wanneer is iets arrogant? Wanneer? Wat doe je als je verdrietig bent? Dus ik weet wel dat bijvoorbeeld mijn klasgenootjes, als zij onzeker waren over iets, dan werden ze op schoot genomen door de ouders. En dan kreeg ze een knuffel, weet je wel. En als ik onzeker was over iets, dan was het echt zo van, sorry, maar we hebben echt geen ruimte voor. Ga alsjeblieft geen extra problemen maken voor ons. Daar hebben we geen ruimte voor, weet je wel. En emotionele pijn bestaat eigenlijk niet. Alleen fysieke pijn. Dus als ik bijvoorbeeld, weet ik veel, ongesteld was, dan was mijn moeder super lief voor me. En zei ze, ach, lieverd. En dan dacht ik, ja, maar dit is gewoon even fysieke pijn. Dat is niet zo heel boeiend. Maar wat nou als ik onzeker ben over iets of me over iets verdrietig voel? Dan was er eigenlijk niet zoveel ruimte voor om daar. Dus, en waar ik dus achter kwam toen ik dit boek schreef, maar daar kwam ik gaandeweg achter. Want ik dacht altijd van, dit boek schrijven wordt echt een soort lijdensweg. Want ik moet in het verleden duiken. En dat was niet altijd een leuk verleden. Dus dat gaat heel zwaar en moeilijk zijn. Maar ik begon met schrijven. En omdat ik dus zo met dat meisje bezig was, omdat ik de hele tijd aan het nadenken was over wat Talar, zo heet ze, de hoofdpersoon in mijn boek, wat er door haar heen ging en wat ze voelde en wat ze zag en wat dat met haar deed, heb ik eigenlijk die aandacht die ik misschien zelf had gemist als kind, heb ik teruggegeven aan. Het klinkt allemaal heel raar, maar, ja, maar ik vind dat heel mooi klinken. Ik vind dat juist heel mooi klinken. Het klinkt als een soort vooropgezet, maar dat is echt niet zo dat ik van tevoren soort van dacht dat dit zou gebeuren. Ik dacht alleen maar, het wordt heel stom en zwaar. Maar dat was het echt totaal niet. En ik voel me nu echt veel lichter, nou, weer. Nu dat boek af is, omdat ik dus haar de aandacht heb teruggegeven die ik zelf misschien had willen krijgen. En ik denk ook dat dat voor de fase waar ik nu in zit. Dus ik denk dat je trauma's en problemen, dat dat in iedere fase weer op een andere manier kan terugkomen. Dus voor nu is het goed. Daarom zei ik ook van, dat kan een levenslange zoektocht zijn. Want ik denk dat ik in mijn volgende levensfase, bijvoorbeeld misschien als ik moeder word, weet je wel, dat ik dan ook weer op een andere manier daarmee te maken ga krijgen. En dan ook weer een nieuwe oplossing moet vinden of zo, weet je wel. Er zitten ons allemaal een paar van die dingen die gewoon heel diep zitten. En daar lopen we steeds weer tegenaan op andere manieren. En dan moeten we weer even iets horen of iemand moet iets tegen ons zeggen en dan klikt het. En dan kan het weer even zo goed gaan. En dan zit je weer in een andere fase en dan loop je er weer tegenaan, weet je wel. Een soort steentje in je schoen. Ja, precies. En dan trap je hem eruit en dan op een gegeven moment zit hij er weer. Of wordt hij opeens heel groot. Ja, en soms voel je hem helemaal niet. Ja. Of hij zit er eens in je oor en niet in je schoen. Van shit, hoe moet ik hem nou uit mijn oor krijgen? En dan moet je weer opnieuw iets nieuws bedenken. Ja. Leef je ouders alle twee nog? Ja, ja. Is dat iets waar je met je ouders over kan praten? Ja, ik kan dus echt met over alles met mijn ouders praten. Mijn ouders zijn best wel, of ik heb die band met hun opgebouwd. Ik heb daar heel hard voor gewerkt. Ik kan eigenlijk over alles wel met mijn ouders praten. Ook hierover. Mijn vader is denk ik de enige persoon die gewoon, ik praat heel veel, dat merk je al, die gewoon ook echt naar me luistert en gewoon een uur of zo naar mij kan luisteren zonder dat hij me onderbreekt. En hij vindt het allemaal heel interessant en zo, omdat hij over zoveel dingen niet heeft nagedacht. Zo van, oh, interessant, leuk, ja. Dat is echt heel fijn. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker als vrouw, om zo'n contact te hebben met zo'n belangrijk mannelijk figuur in je leven. En mijn moeder is gewoon crazy. Zij is echt gek. Met haar, zij luistert veel minder goed. Dus zij zou, ik denk dat zij sowieso al na 10 seconden of zo ergens anders is met haar hoofd als ik praat. Dus, maar dan als ik haar, meestal, zij is meer zo iemand die echt reageert als het echt nodig is, dus soort van je moet bijna echt boos worden, dan kan ik wel dat gesprek met haar voeren. Ja, maar dan moet ik wel zo, mam, luister je nog? Op haar toon moet ik met haar communiceren, anders snapt ze me niet. En hoe goed ben jij zelf in luisteren? Ja, als journalist doe ik dat natuurlijk de hele tijd. Maar ik moet mezelf. Ik vind het wel heel belangrijk. Wat zei je? Nee. Nee, ik moet wel. Ik neem mezelf wel vaak voor om goed te luisteren. Ja, maar ik denk ook echt dat het met het beroep te maken heeft. Want ik herken dat ook wel. als ik een dag heb geïnterviewd en ik zit dan 's avonds in de kroeg naast een goede vriend, dan moet ik soms ook echt serieus tegen mezelf zeggen van oké, nu moet ik ook weer even luisteren. Ja, luisteren. En ook wat ik ook merk is dat wij als journalisten gewoon heel veel lezen over heel veel dingen. Ja. En over heel veel dingen ideeën hebben of ook nog even iets kunnen vertellen. En dat we dat dan ook zo van, oh ja, weet je hoe dat zou kunnen komen en zo. En dan allemaal shit gaan uitleggen en zo. Soms denk ik, daar moet je ook gewoon mee stoppen. Want mensen willen ook gewoon, je hoeft niet alles wat je weet de hele tijd tegen iedereen te zeggen. Je kan ook gewoon af en toe gewoon knikken. Ja, precies. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Buckshot LeFunk. Met Another Day. Ik haat dat nummer zo erg. Want dat nummer was altijd op de radio toen mijn ouders gingen scheiden. En ik weet nog dat mijn vader me dan ophaalde bij mijn moeder. En dan zat ik in de auto en dan kwam dat nummer altijd. En dan voelde ik me altijd zo. Dat is ook die fase waarin ik dus anderhalf mens dacht te zijn. En dan voelde ik me heel erg schuldig voor mijn moeder. Want die was dan alleen en dan lieten we haar daar alleen achter. En daarna op de terugweg op zondag. We gingen daar niet ieder weekend naartoe, maar dan reed mijn vader ons weer terug naar mijn moeder. En dan dacht ik weer, oh, nu gaat mijn vader weg en is hij weer alleen, weet je wel. Dus alleen maar een soort van schuldgevoel. Ondanks dat ik best wel goed begreep dat mijn ouders uit elkaar gingen, weet je wel. Want ik zag ook wel dat dat niet echt werkte of zo. Maar gewoon zo van, oh, nu is een van mijn ouders is gewoon altijd alleen. En daar voelde ik me dan vervelend over. En steeds wanneer we in de auto zaten, kwam dit nummer. Ik haat dit nummer echt. Another day. Staring out of my window. Thinking about tomorrow. Wishing things were clear. No need to rush. My sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you. And then I have to face the emptiness I feel inside without you. Find a way to make it through another day. I need a way to find the truth within me. Accept the fact that I love you. They say it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you. And then I have to face the emptiness I feel inside without you. Find a way to make it through another day. De wankelplaat van mijn gast Maral Noshat Sharifi, Another Day, Buckshot LeFunk. Heb je een enorme scheidhekel aan dit nummer? Hoe het is een prachtig nummer, maar heb je het ervaren nu? Ja, eigenlijk precies zoals ik het als kind ervoor in de auto. Want je zei, je vond het op zich als kind goed dat je ouders gingen scheiden. Je zag dat het niet goed ging. Ja, ik begreep het. Je begreep het. Hoe zag je dat het niet goed ging? Dus ze waren de hele tijd ruzie aan het maken. Dus. En dat deden ze dan vaak 's avonds, zodat wij er soort van overdag geen last van hadden. Maar daardoor had ik er 's avonds last van. Want ze, nou ja, ik hoorde dat natuurlijk allemaal. En ik was altijd bang dat ze. Dat het gewoon, ja, als kind ben je natuurlijk het bang van, oh, straks gebeurt er iets ergs of straks. Maar ik hoorde ze gewoon altijd ruzieën, terwijl ik in bed lag. Want eerder zei je ook, eigenlijk als kind heb je niet echt geleerd van hoe ga je om met verdriet. hoe uit je je dan? Weet je dat inmiddels? Zeker, ja. Ik vind het helemaal niet erg om te huilen. Ik vind het niet erg om over mijn gevoelens te praten. Ik heb soms alleen dat ik te snel in een soort van analyse-modus ga. Dus dan ben ik heel erg aan het nadenken van, oh ja, waar komt dit vandaan? En wat kan ik eraan doen om dit de volgende keer te voorkomen, weet je wel? En dat ik dan niet genoeg ruimte neem om eerst gewoon alle, zeg maar, de boosheid of de woede of het verdriet eruit te laten gaan. En dat ik te snel met de oplossing bezig ben. Dus daar probeer ik mezelf dan aan te herinneren van, ga niet meteen alles proberen te begrijpen, want dat heb ik als kind ook heel veel gedaan. Maar wees maar gewoon even boos of verdrietig of machteloos. Voel dat maar even. Dat gaat niet vanzelf. Want je zei ook, op ieder willekeurig moment in de tijd is er ergens in de wereld een Iraanse vrouw aan het huilen om het leed van een andere Iraanse vrouw. Is een zin uit je boek. Dat zie je ook, dat je moeder dat doet. In hoeverre zit dat ook nog in jou? Ja, dat zit ook wel echt nog in mij. Dat merkte ik vorig jaar dus, toen het tijdens die protesten in Iran, toen was ik ook echt weer helemaal even gewoon emotioneel kapot, weet je wel. En heel veel andere vrienden van mij met de Iraanse achtergrond ook. Dat we vonden het gewoon heel moeilijk om verder te gaan met ons leven. Terwijl mensen die jonger zijn dan wij, kinderen, weet je wel, voor hun vrijheden aan het vechten zijn. En dan heb je ook dat je denkt van shit, wij zitten hier en dan leven wij lekker in alle vrijheid. En zij niet, weet je wel. En wij hoorden daar ook te zijn. En we moeten iets doen, maar wat, weet je wel. Machteloosheid. Dan ben ik ook wel veel aan het huilen, ja. Want wat ik er wel mooi aan vind, is dat er zit een enorme solidariteit in. Ja, het is heel mooi. Maar het is ook, zeg maar, ik vraag me dan af hoe lang dat blijft. Hoeveel generaties. En ook in het geval bijvoorbeeld van mijn moeder, die in extreme mate nog veel met Iran bezig is. En het geeft haar ontzettend veel stress en verdriet. En het maakt haar leven eigenlijk soort van op dagelijkse basis soms gewoon een beetje onleefbaar. Omdat ze zo nog zoveel pijn voelt over wat daar is gebeurd. En over dat het nooit beter is geworden. Dat het regime er nog steeds zit. En dan denk ik van ja, leuk dat je solidair bent. Maar je moet niet, zeg maar, hier hetzelfde leven gaan leiden als dat je daar zou leiden als je midden in die puinhoop zat. Weet je wel? Daar moet je jezelf ook tegen kunnen beschermen. En dat heeft mijn moeder nooit gekund. Want je beschrijft het ook in je boek van dat Talar eigenlijk zo verzucht van, joh, we zijn toch niet voor niks gevlucht? Ja. Nu ben je nog steeds daar eigenlijk. Ja. Daar heeft ze dan ruzie over. Want wat heel veel van die migrantenouders die nog heel erg zo met hun hoofd daar zitten niet zo goed begrijpen, is dat hun kinderen, zeg maar, in die nieuwe samenleving ook weer hun eigen problemen hebben. Waar zij eigenlijk niet om lijken te geven, omdat die problemen zijn zo onbenullig vergeleken met de problemen die ze achter zich laten. Maar ja, het is geen wedstrijdje wie het zwaarste leven heeft. Waar het om gaat is dat je gewoon overal waar je ook woont tegen allerlei dingen aanloopt en daarmee moet leren omgaan. En ik denk dat vooral misschien ouders van gewoon vluchtelingenouders, dat zij soms denken van, nou, we zijn hier, we hebben je hier naartoe gebracht en klaar, weet je wel zo. Die taak is volbracht. Ja, precies. En zolang we ze gewoon een beetje goede cijfers blijven halen op school en zo, dan komt het wel goed. Maar ja, zo simpel is het niet. Je beschrijft ook van, je laat iets achter in dat land. Zeg maar, los van de concrete dingen en los van de familie, wat heeft je moeder daar achtergelaten qua gevoel? Ik denk dat ze een leuke, jeugdige, probleemvrije soort van versie van zichzelf heeft achtergelaten. Een vrije versie van zichzelf. Of het idee van dat ze een toekomst in haar eigen land ging hebben met haar kinderen daar, weet je wel, niet in Nederland. Ik bedoel, als je de eerste 4 jaar van mijn leven tegen mijn ouders had gezegd dat hun dochter ooit Nederlands zou spreken en voor een Nederlandse krant zou schrijven, dan hadden ze je gek aangekeken van, waar heb je het over? Zij hadden ook niet verwacht dat we ooit weg zouden moeten gaan. Of mijn moeder had niet verwacht dat ze 2 vluchtelingen zou baren. Maar dat is wel gebeurd. En het gekke is ook dat ze die tijd ook nooit meer kunnen terughalen. En ook, bijvoorbeeld mijn moeder, de Iraanse samenleving is nu ook alweer heel anders dan hoe het was toen zij daar woonde. Weet je wel, mensen zijn ook veranderd. De cultuur is ook veranderd. Dus zij is ook een soort oude Iranier in haar hoofd nog, weet je wel. Dus wat zij mij meegeeft over die cultuur, ja, dat bestaat nu ook al niet meer. En ik vind het ook belangrijk. Ik bedoel, als we het heel even over de verkiezingen mogen hebben hier. Ja. Ik vond het zo opvallend dat ze aan allemaal Nederlanders... Nou ja, er werd aan talkshowtafels gesproken over wat er gebeurt als Geert Wilders premier wordt. Wat dat betekent. En ik vond dat er best wel een beetje laconiek over werd gedaan. En ik dacht ook van ja, het is heel moeilijk om mensen die soort van in vrijheid zijn geboren en niks anders dan vrijheid hebben gekend, om te begrijpen wat het betekent dat een politicus die groepen tegen elkaar opzet aan de macht komt. En een politicus die mensen hun grondrechten wil ontnemen, sommige mensen. Ik dacht, ja, stel die vraag aan voormalige vluchtelingen, weet je wel. Ik bedoel, mijn moeder was ook in vrijheid geboren. Die had ook niet verwacht dat, wat ik eerder zei, dat haar kind, dat ze twee vluchtelingen zou baren op een dag. Mm-hmm. En ik denk, vraag aan de Soedanezen, vraag aan de Eritrese Nederlanders, aan Afghanen, aan de Oekraïners, weet je wel, wat zij denken dat er gebeurt als iemand als Geert Wilders premier wordt. Volgens mij mogen we dat best wat serieuzer nemen, omdat het allemaal, weet je, dat zag je ook toen Donald Trump president werd. Toen dachten ze van, nou ja, na 4 jaar is het dan voorbij. En nou ja, Joe Biden won. En iedereen zei, Amerika wordt weer normaal. Maar Trump had gewoon in absolute aantallen, had hij in 2020 meer stemmen gehaald dan in 2016. En nu is hij weer de kandidaat die de meeste kans maakt op het presidentschap in de VS. Ja, want als ik jou die vraag stel, van wat denk je dat er gebeurt als Wilders premier wordt? Ik weet niet wat er gebeurt, maar omdat we gewoon niet weten wat er gaat gebeuren. Maar ik denk dat Geert Wilders, ik denk dat politici die veel liegen over wat de samenleving was, wat de samenleving is en wat de samenleving kan zijn, dat die vaak makkelijk winnen. Want mensen die zijn geïnteresseerd in behapbare, korte, begrijpelijke verhalen. Maar die verhalen zijn niet altijd eerlijk. En in de Verenigde Staten is het inmiddels zo dat leugens zo ver, zoveel zijn verspreid en zo normaal zijn geworden, dat mensen soms niet meer het verschil kunnen zien tussen wat fictie is en wat de waarheid is. En ja, ik hoop niet dat als Geert Wilders inderdaad premier wordt en er een kabinet komt waar veel PVV'ers in zitten, dat Nederland ook die kant op gaat. Daar maak ik me wel zorgen over. Hallo daar. Misschien goed als mensen met een allergie voor randstedelingen en hun drama in romans en boeken even hun oren dichtknijpen. Maar Maral en ik hebben allebei, voordat onze boeken uitkwamen, met elkaar gezeten, gesproken, meegeleefd. Tips uitgewisseld over hoe je moet onderhandelen. Maar ook wat wel erin, wat niet erin. Omdat je ook over bijvoorbeeld familieleden schrijft. Ik kan niet anders zeggen dan dat ze een hele eigen stijl heeft. Heel onbeschaamd. Maar wel warm of zo. Ik weet nog dat ze een keer vertelde over hoe ze met haar moeder over seks praat. En ik dacht, damn, hoe kan je met je moeder daarover praten? Maar de manier waarop ze het vertelde was ook heel logisch of zo. Mijn boek begint met de quote van Tupac. Haar boek begint met de quote van Kendrick Lamar. Ja, wat kan ik zeggen? De timing nu ook om hierover te spreken is kon niet beter zijn. Want gewoon haar reis van Iran naar Nederland, nu in Amerika, dichtbij waar Mariah Carey woont trouwens, is gewoon spectaculair. En het is nodig dat vluchtelingen die nummertjes zijn in berichtgeving zichzelf vermenselijken door hun eigen verhaal te vertellen. Ook haar docu Lieve Buren ging over een AZC in Moerkapelle, waar bewoners, onrustig van werden. Ik bedoel, kijk de timing. Dus more power to you, Maral. En I love you. Ah, oh, lief. Tofik Dibi, een goede vriend van jou. Ja. Ja, hij zegt het mooi inderdaad, van het vermenselijken van een vluchteling. Dat dat belangrijk is. Ja, helaas is dat nodig of zo. Het zou heel normaal zou moeten zijn. Ja. Ik bedoel, niemand zou extra vermenselijking nodig moeten hebben. Nee. En praten met je moeder over seks. Ja. Mijn moeder, ik denk ook echt weer dat dat een soort... Kijk, mijn oma eigenlijk is mijn oma, die is heel jong getrouwd met mijn opa. En ze vertelde dat ze eigenlijk geen seks met hem wilde. Dat ze ook niet helemaal wist wat seks was. En dat hij, dat hij gewoon seks ging hebben met haar. Terwijl zij dat eigenlijk niet wilde. Dus eigenlijk werd zij gewoon verkracht. Tegen haar zin in. En daar kwamen allemaal kinderen uit. En dat eerste kind was mijn moeder. En wat mijn moeder echt met mij anders wilde doen, was dat, volgens mij was ik 14, 15 toen ze dat boek Seks en zo voor me kocht. En zei van, je mag altijd over alles praten en allemaal vragen stellen. En ze wilde niet dat seks een taboe was in ons leven. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Niet alleen voor opgroeiende kinderen. Maar überhaupt om goed te leren praten, om niet te verkrampen. Als je het hebt over, weet ik veel, masturberen en seks. En ik verbaas me daar altijd over dat mensen dan toch soort van giechelig worden of heel erg zo van, of zich heel erg gaan schamen. En ik denk ook dat het best wel gevaarlijk is. Ik denk ook dat als we niet goed leren praten over dat soort gevoelens, dat we ook dingen gaan achterhouden. En als er dan misstanden zijn, of als iemand grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, of dingen bij je doet die je niet wil, dat je daar dan ook niet over kan praten, weet je wel. Dus ik ben heel blij dat we bij ons thuis altijd heel makkelijk over seks konden praten. Ik, mijn broertje, weet je wel, dat was nooit echt een ding. Jerry Springer heeft daar absoluut ook een bijdrage aan geleverd. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wil je iets achterlaten? Ja, maar ik hoop heel erg dat de volgende gast er iets aan heeft. En ik zeg heel erg omdat die kans heel klein is. Maar ik woon dus, ik bedoel, ik heb dit uit het huis van mijn moeder gehaald. Dus ik ben door al mijn oude spullen gegaan. Oh, mijn moeder die had dus de vensterbank helemaal volgebouwd met allemaal shit. En ik heb dus laatst, het is zo chaotisch en druk. Toen lag ze in het ziekenhuis, heb ik gewoon kilo's aan dingen weg hadden. Dus dit is een goed moment, hier kan ik gebruik van maken. Dus een van de dingen die ik daar vond was een beeldje van het Colosseum. Oh, weet je nog wanneer die gekocht is? Ik denk dat ik een jaar of 14 was of zo. Dus dat is 20 jaar geleden dat we in Rome waren. Ik pak mijn tas er even bij. Ja. Dus ja, dat heb ik meegenomen. Maar het is gewoon zo'n souvenir. Oh ja, mooi. Alsjeblieft. Ja. Ik dacht van, die persoon die is misschien waarschijnlijk al in Rome geweest. Nou ja, of die heeft misschien een bijzondere herinnering hieraan. Ja. Jij blijkbaar niet bijzonder genoeg. Nee, niet echt. Sorry. Maar ik was ook niet in mijn eigen huis. Ja, maar ik vind het mooi. Er is vast iemand die daar iets mee heeft. En jij mag ook iets kiezen. Dit is achtergelaten door Leonard Hofstra, cardioloog. Een hele mooie wijn. Want hij is anders over alcohol gaan denken. Ja, die wil ik. Oh, die wil je, ja. Ja. Ja. En ik heb dus Lego van Chris Bergström. Dat is de Raiders of the Lost Ark. Oké. Okay. Nee, wijn. Graag. Wijn. Dankjewel. Ja. Nou, dat is heel duidelijk. Meer wijn. Alsjeblieft. Thanks. En we eindigen met De Liefde en Mariah Carey. My All. Waarom Mariah? Het is nog geen kerst? Nee. Ik luister gewoon sowieso altijd naar Mariah Carey. Maar ik was dus in een Bruggras heel erg verliefd op een jongen. Ik zat op het Erasmus College in Zoetermeer. En hij heeft mij echt nooit zien staan, maar op het schoolfeest was ik natuurlijk bij hem in de buurt ergens toevallig. En toen kwam dit nummer en toen gingen we daar op slowen. En dat is nog steeds, wat ik er bizar aan vind, ik weet nog precies wat voor geurtje hij droeg. En ik denk dat alle jongens waar ik daarna verliefd op werd, datzelfde geurtje hadden. Dus welk geurtje was het? Ja, ik weet niet. Volgens mij Ralph Lauren, Polen, weet ik niet. Zo'n blauw flesje. Oh, ja. En dat flesje komt ook terug in mijn boek. En jouw huidige liefde, Thomas Rup, heeft die dat blauwe flesje nee, ook? Nee. Hij heeft ander, maar die ruikt ook heel lekker. Oh, gelukkig. En ik hoef ook niet, zeg maar, met Thomas herinnerd te worden iedere dag aan alle andere mensen die daarvoor zijn geweest. Dankjewel, Maral Nashat Sharifi. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter, @MishaBlok. I am thinking of you in my sleepless solitude. NPO Radio 1.